ochrony. Shiseel, technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Shiseel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Shiseel. www.shiseel.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 15 października. Minęła 19. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Kilkanaście tysięcy Polaków umiera co roku na raka płuc. Lekarze mówią, że to ważny jest czas, dlatego ci, którzy chorym pomagają, rozpoczynają właśnie ważną kampanię. Jedno miasto i ten sam czas. Piątkowy poranek. Policja szuka sprawcy lub sprawców dwóch napaści seksualnych na młode kobiety w Gdyni. Po weekendowym fiasku o Brexicie jeszcze pojutrze. Każdego roku w Polsce rejestruje się ponad 22 tysiące nowych zachorowań na raka płuc. Ponad 18 tysięcy osób umiera z tego powodu. Kampania Liczy się czas w raku płuca, której partnerami są Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Amazonki Ruch Społeczny i Polska Grupa Raka Płuca Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, właśnie się rozpoczęła. To dobra wiadomość, bo jak mówi profesor Dariusz Kowalski z Centrum Onkologii w Warszawie, szczególnie w tej chorobie liczy się czas. Bo jeżeli chory ma pierwsze objawy i być może ma bardzo nisko zaawansowany nowotwór i będzie diagnozowany albo w ogóle nie uda się do lekarza przez 3-4 miesiące, to co? Nowotwór będzie czekał? Profesor Paweł Krawczyk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dodaje, że nowe terapie pozwalają wydłużyć czas życia chorych z rakiem płuc, ale jeśli pacjent późno zgłosi się do lekarza, często nic już nie można zrobić. Nawet najlepsze leczenie nie odwróci w pewnym momencie procesu nowotworowego. Żeby go zahamować i odwrócić, żeby doszło do remisji nowotworu, musimy rozpocząć leczenie w odpowiednim czasie, więc ta diagnostyka nie powinna przekraczać absolutnie miesiąca, a powinna być nawet skrócona do 2 tygodni. Rak płuca to wciąż pierwsza przyczyna zgonów wśród Polaków. Coraz częściej umierają na ten nowotwór kobiet. O miesiąc sąd w Zamościu przedłużył areszt byłemu wiceprezesowi Lotosu Przemysławowi M. Mężczyzna jest podejrzewany o wyłudzenie VAT-u przy obrocie ogniwami fotowoltanicznymi. Zdaniem śledczych działał w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawę zamieszane są jeszcze 4 osoby. Szczegóły od Grzegorza Armatowskiego z Radia Gdańsk. Prokuratura wnioskowała o przedłużenie aresztu byłemu wiceprezesowi Lotosu o kolejne 3 miesiące. Sąd okręgowy w Zamościu zdecydował jednak, że podejrzany pozostanie za kratkami jeszcze przez miesiąc. Stwierdził, że taki okres wystarczy, aby prokuratura wykonała zaplanowane czynności. W ocenie sądu niektóre z nich mogą być wykonane wtedy, gdy podejrzany będzie na wolności, powiedział mi wiceprezes sądu Tadeusz Bizior. Prokuratura może złożyć zażalenie na tę decyzję. Straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia podatku VAT przez podejrzanych wyliczono na prawie 7 milionów złotych. Ponadto według ustaleń ABW w Gdańsku w okresie od grudnia 2013 roku do czerwca 2014 grupa bezprawnie miała uzyskać ponad 9 milionów złotych dotacji na podstawie nieprawdziwych oświadczeń. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Jedno miasto i ten sam czas. Piątkowy poranek. Gdyńska policja szuka sprawcy lub sprawców dwóch napaści na tle seksualnym. Poszkodowane są 2 młode kobiety. Jedna została zgwałcona, drugiej udało się uciec. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Krzysztof Kuśmierczyk, poinformował, że do pierwszego zdarzenia doszło w Gdyni Oksywiu, a do drugiego w dzielnicy Chylonia. W obu przypadkach ofiarami były kobiety w wieku nieco ponad 20 lat. Funkcjonariusze nie wykluczają, że obu czynów dopuścił się ten sam mężczyzna. Nieoficjalnie wiadomo, że w przypadku jednej z napaści policjanci mają zapis monitoringu. Niewykluczone też, że nagranie zostanie w najbliższych dniach upublicznione. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów uważają, że nie ma szans na porozumienie w sprawie Brexitu w tym tygodniu, ale nie ma powodu do niepokoju. Szefowie dyplomacji 28 krajów komentowali w Luksemburgu fiasko weekendowych rokowań. Więcej od naszej korespondentki. Nie ma powodu do niepokoju, to nie koniec świata, jeszcze mamy czas. Takie komentarze padały w Luksemburgu. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt, uważa, że wciąż są szanse na porozumienie. Uważam, że przy dobrej woli z obu stron możliwe jest przezwyciężenie trudności. Na kompromis liczy także szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Nie dramatyzujemy sytuacji. My na pewno apelujemy o elastyczność, bowiem najgorszym rozwiązaniem byłoby brak porozumienia, w ogóle taki bardzo twardy Brexit byłby niekorzystny. Najmniej optymistyczny był irlandzki minister Simon Coveney. Z naszej perspektywy, kraju najbardziej narażonego na skutki Brexitu, to frustrujące i rozczarowujące. Sprawą negocjacji brexitowych zajmą się w środę wieczorem europejscy przywódcy na unijnym szczycie. Mówiła Beata Płomecka. Niebieski kolor i CSU będzie dominował w polityce, w tym niemieckim kraju związkowym. W Bawarii wyborcy częściowo odwrócili się od chadeków, ale poparcie dla konserwatywnych partii pozostało na wysokim poziomie. Głosy zabrali zieloni. CSU osiągnęło najgorszy rezultat na poziomie regionalnym od 68 lat. Media wyliczają powody tej politycznej katastrofy, wzywają do rozliczeń i zmiany retoryki. Jedną z przyczyn spadku poparcia dla CSU była znaczna konkurencja w walce o prawicowego wyborcę. Dwucyfrowe wyniki osiągnęły. osiągnęła lokalna konserwatywna partia Wolni Wyborcy oraz skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Kanclerz Angela Merkel uznała za przyczyny spadku notowań bawarskich HDK-ów brak, jak się wyraziła, zaufania dla politycznych aktorów ze strony wyborców, nie podając jednak nazwisk. Szefowa CDU wielokrotnie ścierała się politycznie z liderem CSU Horstem Seehoferem, głównie broniąc liberalnych pozycji w kwestii migracji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 19:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. PGS Krabbeł-Chatów wygrywa z Chemikiem Bydgoszcz 1-0 w ostatnim meczu pierwszej kolejki siatkarskiej plus ligi. Mistrzowie Polski pierwszego seta wygrali do 21. W tej chwili trwa druga partia, jest 22-19 dla ekipy z Bydgoszczy. Kibice, którzy śledzą to spotkanie na żywo w hali, na pewno zdążą na dzisiejsze mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, a będzie co oglądać. W Reykjaviku grająca o pozostanie w dywizji A Islandia zmierzy się ze Szwajcarią, a w Sewilli Hiszpania zagra z Anglią. Faworytami tego drugiego meczu będą Hiszpanie, którzy jak na razie mają komplet zwycięstw, ale Sergio Ramos zwraca uwagę, że Anglicy to zespół z absolutnego topu. Sabemos que la dificultad del rival es tremendo, es increíble porque sabemos que tenemos una grandísima selección. Wiemy, że czeka nas bardzo trudny mecz. Zmierzymy się w końcu z Anglią, która prezentuje się bardzo dobrze. Wiemy też, że musimy cały czas ulepszać naszą grę. Poprzednie spotkanie na stadionie Wembley jest już historią. Cieszymy się, że zmierzymy się z zawodnikami klasy światowej. Z przyjemnością oglądało się ich podczas Mistrzostw Świata w Rosji. Anglia, mając bardzo młody skład, dotarła aż do półfinału. Są groźni, kiedy atakują, ale postaramy się ich powstrzymać. Na pewno nie lada sztuką będzie zatrzymanie Harry'ego Kane'a. Początek dzisiejszych meczów o 20:45, natomiast na naszym podwórku zmiany, zmiany, zmiany. Trenerem Zagłębia Sosnowiec został Valdas Ivanauksas. Litwin zastąpił na tym stanowisku Dariusza Dudka, który z Sosnowca przeprowadził się do Katowic i będzie szkoleniowcem GKS-u. Nieco niespodziewana roszada w Krakowie. Trenerem Garbanii nie jest już Mirosław Hajda, a Bogusław Pietrzak. Dobra wiadomość dla kibiców Azotów Puławy. Szczypiorniści z tego klubu będą rozstawieni przed trzecią rundą kwalifikacji do Pucharu EHF. Brązowi medaliści Mistrzostw Polski unikną więc kilku potężnych rywali jak THW Kiel, Fusche Berlin czy SC Magdeburg. Losowanie jutro o 11:00 i na koniec Belgia, bo ojciec Vincent Kompanego, czyli piłkarza Manchesteru City, zostanie pierwszym czarnoskórym burmistrzem w tym kraju. Partia Piera Kompanego wygrała wybory w Ganshoren, gminie należącej do regionu stołecznego Brukseli. Wybory samorządowe w Polsce w niedzielę, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Przed nami pogodny wieczór od 1 stopnia na Podlasiu, 8 w centrum, do 12 na ziemi lubuskiej, choć niewykluczone przygruntowe przymrozki to na Podlasiu i na Lubelszczyźnie lokalnie do minus 2 stopni. Jutro na wschodzie i południu ranek mglisty, uważajmy na drogach, a w dzień będzie słonecznie i ciepło, wiatr słaby, w Sudetach dość silny i porywisty, z południa nadal napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe, w dzień od 18-19 stopni na krańcach północnych i południowych do 23. Najcieplej jutro na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Za chwilę aksamitna Anna Gacek, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach.

Już ktoś napisał na moim Instagramie, jak pięknie się zaczyna. Nie wstydzę się i nie boję mówić takich rzeczy, jak na przykład to, że pięknie się zaczyna, bo dzisiaj piękny aksamit, gdyż wcale nie komplementuję tutaj siebie, autorki, wyłącznie tych, którzy napisali, wykonali, stworzyli te wszystkie piosenki, których dzisiaj posłuchamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek i Cocteau Twins przed chwilą. Zapraszamy na dzisiejszy aksamit. New York isn't New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from first, I've been new. Well, you're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue blood. If I last drawed you only, I've been new. We're the only motherfucker in the city who can stand me. I have lost hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. New York isn't New York without you, love. Too few of our old crew left on Astor. So if I trade a hood for some Hollywood, we're the only motherfucker in the city who would. Only motherfucker in the city who would. Only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, I do it all again. Czy można było stworzyć jeszcze delikatniejszą i jeszcze subtelniejszą wersję tej piosenki? Okazuje się, że tak. Usłyszeliśmy ją po raz pierwszy rok temu. To oczywiście New York, St. Vincent. I był to jeden z tych najsubtelniejszych, najspokojniejszych momentów jej znakomitej płyty Mass Seduction. I wszyscy, myślę, jakoś ułożyli sobie w głowie to, że cały ten album jest próbą stworzenia i napisania idealnej, ambitnej, wartościowej, ale jednak muzyki pop. I to będą właśnie momenty, wyjątki na albumie, który naznacza nowy etap w działalności St. Vincent. Ale jak to zawsze w życiu bywa i jak kolejny raz się okazało, któż zdoła uciec od tego, kim jest i jaki jest. I rok później otrzymaliśmy nową płytę St. Vincent i to są piosenki dobrze znane, bo z tamtego albumu, z płyty Mass Seduction, ale właśnie w takich wersjach, gdzie New York nie jest już wyjątkiem, a jest regułą. I know you're probably sleeping, but I got this thing I keep thinking. Yeah, I admit I've been drinking. The void is back and I'm blinking. I cannot stop the aeroplane from crashing. And we circle down from the sky. Yeah, so hang on me, hang on me, hang on me. you hate my hysterics. I promise this time it's different. I won't cry wolf in the kitchen. Just please, oh please don't hang up yet. I cannot stop the taxi cab from crashing, and only lovers will survive. Yes, so hang on me, hang on me, hang on me. Cause you and me, we are meant for this world. You and me, we are meant for this world. You and me, we are meant for this world. You and me. I kiedy myślałam, że wszystko mam już poukładane, jeśli chodzi o ten rok i moje ulubione płyty, musiałam dopisać jeszcze tę, bo ukazała się w piątek. Mass Education, nowy album Saint Vincent, płyta, do której wrócimy dziś w Aksamicie po 20. Podglądam, co dzieje się na moich mediach społecznościowych, na Instagramie. Wszystkie te cudowne zdania w stylu jak dobrze, że na ciężkie poniedziałki zawsze jest Aksamit. Zawsze jest Aksamit i poniedziałek musi być spokojniejszy, przynajmniej wieczorem. Z kolei na moim Facebooku dość spontanicznie wrzucacie, myślę, że dzisiejsze zachody słońca. Rzeczywiście zauważyłam także na warszawskim Powiślu dzisiaj późnym popołudniem, że zdaje się, że zachód słońca dziś mógł być w wielu częściach kraju spektakularny, bo na resztki tego piękna załapałam się także w Warszawie. Jeśli tak było, piszcie, podrzucajcie aksamit@polskieradio.pl, tam także jestem. A jeśli chodzi o to, co dziś w Aksamicie, dziś sporo nowości. Ta ma wymiar szczególny, ponieważ to nie tylko nowość, ale i debiut. Blask. So true. Through a window, Blask. Nobody. Tak jak wspomniałam, dzisiaj sporo nowości w Aksamicie. To z płyty, której już słuchaliśmy, ale do tej pory częstowaliśmy się nagraniami singlowymi, a teraz już po prostu z całości. Z Bottle It In, nowej płyty Kurt Weill. But I didn't mind, cause I was long gone. Cold was the wind upon my brow. Blow that whistle, you don't wanna know it all. Siberia with a little bitty case of the delirium tremens. For some reason, picture Roger Clemens. But Mike Schmidt's more of the city I came with. Cross my heart and hope to die. Stick a needle in my butter around your bread. Cold was a wind on my naked brow. And below that, well, you don't wanna know. Thank you. Cold was the wind, Kurt Vile z nowej znakomitej płyty Battle It In. Pomyślałam sobie, kiedy słuchałam tej płyty w całości po raz pierwszy, że to jest taki album podróży, bo jest i niespieszny, i cały zrobiony według reguł, powiedziałabym, prywatnych, czyli oczywiście będzie miło, kiedy ta płyta komuś się spodoba, ale przede wszystkim jest taka, jak wymyślił sobie artysta. Stąd wiele bardzo długich, bardzo właśnie takich niespiesznych utworów. To, co za nami, to nic, to nawet nie było 5 minut, tam są dziesiątki i to nie jedna. I to wszystko tak kapitalnie towarzyszy i pozwala gdzieś odpłynąć. A później przeczytałam, że to jest płyta, którą Kurt Vile nagrywał w najróżniejszych studiach rozsianych po całym kontynencie w trakcie swojej trasy koncertowej i gdzieś to właśnie ułożyło mi się w całość, że jest ten właśnie motyw podróży i drogi. Świetna płyta, towarzysz, Battle It In, nowy album Kurta Vile'a. I właściwie wszystko to mogę powtórzyć, prezentując kolejną płytę, gdyby nie to, że tam jest jeszcze tak wiele, wiele więcej opisanego, opowiedzianego i poznanego. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy tej płyty prawie w całości. Teraz już powoli czas na naszych faworytów. Wanderer, nowy album Cat Power. Get up to something. Horizon, Cat Power z płyty Wanderer. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać więcej o tym albumie, zapraszam na nasze trójkowe strony. Tam zapis ubiegłotygodniowego Aksamitu w zakładce audycji Aksamit można odsłuchać 2 godzin w dużej części poświęconych właśnie tej płycie Wanderer. Ale tak to jest z takimi albumami, że nie pozwalają łatwo o sobie zapomnieć. Raz jeszcze więc. I am leaving. Me voy, good is gone. I am going. Me voy, good is gone. Wygląda mi na to, że obok płyty pewnego łobuza, płyty pewnych łobuzów, to jest moja ulubiona tegoroczna płyta. Wanderer, nowy album Cat Power. Opowiadałam w ubiegłym tygodniu o tym albumie, ale dla tych, którzy postanowią kupić tę płytę fizycznie, niech będzie trzymana w tajemnicy przepiękna dedykacja, jaką umieściła na tym albumie właśnie Cat Power, która jeszcze jakoś dopełnia tego, jakie są te piosenki, jak one brzmią i jaka to jest płyta. Wanderer, znakomity nowy album Cat Power. A teraz prawie za kwadrans 20 na chwilę w Aksamicie powspominamy. Ktoś niedawno uświadomił mi, że to 10 lat od ukazania się tej płyty. Ktoś jeszcze pamięta taką audycję Atelier? Jeśli tak, to pamięta też, że to była jedna z naszych ulubionych płyt tamtych czasów. 2008 rok, wtedy ukazał się ten album Midnight Boom. Midnight Boom, czyli pora gdzieś na granicy, na skraju nocy i dnia, co bardzo pasowało do klimatu tamtej audycji, a po latach przypomina o chyba jednak najlepszej płycie duetu The Kills. Mam takie wspomnienie związane z tą właśnie piosenką w 2011 roku, kiedy byłam na koncercie The Kills w jednym z moich ukochanych koncertowych klubów i jednym z najlepszych koncertowych klubów świata, czyli w Paradiso w Amsterdamie. I The Kills to zawsze jest ta niesamowita energia między tą dwójką, to połączenie i to wszystko, co się między nimi dzieje, ale w tej jednej piosence to był jej moment, jej, czyli Alison Mosshart. Wspaniale to wtedy zagrało. Black Balloon. Ale dość wspomnień, wracamy do nowości. Shalladas.